Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Şu Ramazan ayının hayrını hepimize nasip etsin. Evet kardeşlerim, işte hayır ayı, Ramazan ayı aldı başını gidiyor. Her hayır isteyen hayra yöneldi. İnşallah da hayır yapanlar karşılığını buldu. Sizlerden kendi nefsime ve hepinize Allah'tan korkmayı tavsiye ediyorum. Allah Azze ve Celle kitabında ey iman edenler, Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin buyurmaktadır. Günler çabucak geçti. Göz açıp kapayıncaya kadar bir ayın sonuna kadar geldik. Ve ömrümüzden her gün bir sayfa geçip gitmekte. Biz ise bazen düşünmekten, bazen hatırlamaktan gafil oluyoruz. Ama Allah Azze ve Celle ibret alma, şükretme, dileyen kimseler için gece ve gündüzü birbiri ardından getirendir buyurmuştur. Müslümanın ömrü sınırlı ve dünyadaki günleri kısadır kardeşlerim. Buna karşılık Allahu Teala ona hayır mevsimi olarak Ramazan ayını vermiştir. Neden vermiştir? Bu öyle bir aydır ki, öyle bir hayır mevsimidir ki, işte bu günlerde hayatındaki eğrilikleri, durumundaki yanlışlıkları, gidişatındaki laşkalıkları kapatması ve şerefli zamanlar ve mekanlar için güç, kuvvet hazırlaması için kendisine zaman vermiştir. İşte bu mevsim mübarek Ramazan ayıdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz buyurmuştur. Evet, nefsin sevinmesini ve mutluluk duymasını sağlayan etkenlerden birisi de kardeşlerim, bu sevinç günlerinin geri dönmesi, üzerine esenlik güneşinin doğması, Allah'ın kullarına tamamı hayır ve fazilet olan bir ay bağışlamasıdır. İşte bu ayın günleri hızlıca geçti, gitmekte ve birkaç gün kaldı. Ey hayır isteyen kardeşlerim, vaktiniz varken hayra yönelin. Vaktiniz varken, şeytanlar bağlanmışken, cehennem kapıları kapalıyken, cennet kapıları sonuna kadar açıkken Allah Azze ve Celle'den af ve mağfiret dileyin. Allah Subhanahu ve Teala affetmeyi sever. Öyleyse hepimiz ondan af ve mağfiret dileyelim. Hangimiz masum insanlarız ki? Hangimiz günahtan âri insanlarız ki? Hangimiz nefsinin, hevasının peşinde gitmeyen insanlarız ki? Öyleyse bu rahmet ayının, bu rahmet mevsiminin şu son günlerini hayırla geçirmeyi birer ganimet bilelim kardeşlerim. Çünkü bu kapılar sonuna kadar açık ama birkaç gün sonra artık böyle bir şey, böyle bir vaat yok kardeşlerim. Ramazan'da şehvetlerin imanlı nefisler üzerindeki etkisi azdır. Gece ve gündüz yakaran eller semaya açılır. Birisi hatasından affedilmesini ister, diğeri ibadette başarılı olmak ister. Birisi Allah'ın azabından rızasına kavuşmak ister. Bir tanesi yaptığı amellerin karşılığında güzel karşılık bekler. Kimisi her şeyi boş vermiş, Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmiş, Allah'ın zikriyle meşgul olur. Kimi mahrum iken onları muvaffak kılan Allah Azze ve Celle'ye sürekli şükreder. Orucun meyveleri, orucun kazançları sayılamayacak kadar çok kardeşlerim. Bakın, buralara toplanıp geliyoruz, birbirimize dualar ediyoruz, bir oruçluyu iftar ettiriyoruz, birçok hayrı ne yapıyoruz? Elde edebiliyoruz. Ne kadar hesaplasak işin içinden çıkamayız. Ama bir insan tembelse, gevşekse, ihlassızsa, samimiyetsizse, dininde gayreti yoksa, Ramazan ayı değil, isterse Kabe'nin dibinde otursa, tembel her zaman yine tembeldir. Aymaz her zaman yine aymazdır. Gündüzü uykuda, gecesinde çarşıda, pazarda eğlenceyle vaktini çok rahatlıkla öldürür. Hayır değil, onun için davul, zurna, eğlence nereyse onun peşine takılır. Ama inanan insanlar gündüzü oruçlu, gece ibadetle geçirir ve Allah Azze ve Celle'den af ve mağfiret diler ve ondan bağışlanma diler kardeşlerim. Allah hepimizi bağışlasın. Allah hepimizi mağfiret etsin. Evet, oruç cehennemden bir koruyucudur kardeşlerim, bir kalkandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, oruç kulun ateşten korunduğu bir kalkandır buyurmuştur. Bakın, oruçluyken kötü konuşma, yalan konuşma, gıybet etme, birçok kötü alışkanlıklar nedir? Yasaktır, haramdır. Bunları bir ay boyunca talim eden bir insan ne yapar? Ömür boyu bu alışkanlıkları ne yapması? Ahlak edinmesi ve iyi huylara yönelmesi gerekir. Oruç aynı zamanda şehevi arzulara da birer kalkandır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey gençler topluluğu, sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin, kimin de gücü yetmiyorsa oruç tutsun. Çünkü oruç şehevi arzuları azaltır buyurmuştur. Aynı zamanda oruç cennete gitmede de bir vesiledir kardeşlerim. Ebu Umame radıyallahu anh diyor ki, ey Allah'ın Resulü, Allah'ın kendisiyle bana yarar vereceği bir şeyi bana emret dediğinde aleyhissalatü vesselam ona oruç tut, çünkü orucun bir benzeri yoktur buyurmuştur. Cennette bir kapı vardır ki kardeşlerim, ancak ondan oruçlu girer ki aleyhissalatü vesselamın dediği gibi, şüphesiz ki cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Kıyamet gününde oruç tutanlar girer, onlardan başka hiç kimse o kapıdan geçemez buyurmuştur. Oruç aynı zamanda sahibine de şefaat edecektir kardeşlerim. Böyle bir ameldir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Evet, oruç aynı zamanda dünyada ve ahirette de mutluluk sebebidir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, oruç tutan için iki sevinç vardır buyurmuştur. Birincisi, iftar ettiğinde iftar nedeniyle sevinç, ikincisi ise Rabbına kavuştuğunda tuttuğu oruç nedeniyle sevinir. Ve oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Ramazan ayında bu hayırlar sayılamayacak kadar çok olduğuna göre öyleyse biz samimi Müslümanlara düşen de nedir? Bu pınardan kana kana içme ve bu faziletleri yudumlama, bu günleri boş geçirmemedir. Gündüzü oruçlu, gece tamamen ibadetle geçirilmelidir. Bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber, bir baba, bir dede, bir devlet başkanı olması hasebiyle Ramazan'ın son 10 gününde tamamen ibadetle geçirmiş, itikafa girmiş, Rabbini zikirle meşgul olmuştur. Hadi itikafa giremediysek en azından gecelerimizi ihya etmeye gayret edelim. Bakın şurada 3 gün kaldı, daha fazla kalmadı. Bugün de Kadir gecelerinden bir gecedir. Allah Azze ve Celle'nin gizlediği tek olan gecelerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Allah Azze ve Celle hepimizi bağışlasın kardeşlerim. Bu pınarları boş geçmeyelim. Başarıdan, bu faziletlerden payımızı bol bol alalım. Günahların bağışlanmasıyla kazançtan nasibinin daha büyük ve cehennemden azat edilme liyakatının daha çok olması için ciddiyet ve çaba göstermeliyiz. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Kusurlu ve ihmalkar davranan bir kimsenin gerekçesi yoktur. Bakın Ramazan ayında Ka'b bin Malik'in kıssasını anlattık. O kadar samimi, yiğit bir sahabe Aleyhisselatü Vesselam'ın istişare mescidi halkasına bile girmiş, en yakınına kadar gelmiş, onun teveccühünü kazanmış bir sahabe bile ne yapabiliyor? Gafletten birçok amelin üzerinde duramıyor ve hakkında ne yapıyor? Ayet iniyor. Yeryüzünün genişliğine rağmen onlara ne yapıyor? Yeryüzü dar geliyor. Allah bizleri hayırdan ayırmasın, gafil koymasın, ibadetlerde gayretli kılsın. Allah'tan hidayet ve başarı dileriz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle, Allah kime hidayet ederse işte o hakka ulaşmıştır buyuruyor. Kimi de hidayetten mahrum kılmışsa artık ona doğru yolu gösterecek bir şey bulamazsın diyor. Sağ ol yavrum, Allah razı olsun. Ey güzel kardeşlerim, ey ibadette gayretli olan kardeşlerim, bu ibadetlerinizi çok artırma, daha çok yararlanma zamanıdır. Gafil davranmayın. Bu gafletten uyanın. Gafleti terk edin. Bu günlerin seherlerinde Allah'a yalvarın ve bu yalvarma lezzetinin tadına varın. İftarda yapılan dualara çok hızlı karşılık verilir. İftar saatlerini boş geçirmeyin. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Oruçla, gece namazıyla, dua ve istiğfarla geçiren vakitler ne kadar güzel vakitlerdir kardeşlerim. Dünyada avurtları açlıktan çatlayan, dudakları susuzluktan kuruyanlara kıyamet gününde şöyle denir: geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yiyin, için buyurulmuştur. Allah Azze ve Celle hepimize cenneti ve cennette cemali görmeyi nasip etsin. Amin. Ey oruç tutan kardeşlerim, tuttuğu orucun kadri kıymetini bilen, boşa çıkarmamaya çalışan kardeşlerim, bağış rüzgarlarını samimi bir tevbe ile değerlendirin. Etrafınızdaki fakir, fukara, aç olan insanları gözetin. Onların elinden tutun. Bir yetim, bir öksüz varsa onları sevindirin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün iki parmağını şöyle tutarak, her kim diyor yetimi, öksüzü sevindirir, onu yedirir, içirir, giydirirse cennette şu iki parmağın birbirine yakın olduğu gibi bana yakın olacaktır demiştir. Allah hepinizden razı olsun. Etrafınızdaki, akrabanızdaki, kapı komşunuz, uzak olan veya muhacir olan insanları gücünüz nispetinde sevindirin kardeşlerim. Tevbe edin ama unutmayalım ki tevbe sadece Ramazan ayına has değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, muhakkak ki benim de kalbim perdelenir, muhakkak ki günde ben de en az 60 kere, 100 kere tövbe istiğfarda bulunuyorum diyerek Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi günde 100 kere Rabbinden af ve mağfiret dilemiştir. Ama bu ayda çok çok yapılır, bu ayda daha kuvvetli olur ama unutmayalım ki bu ayın bereketi, bu ayın güzelliği hiçbir ayda yoktur kardeşlerim. Evet, Allah bizlere hayır versin. Kalp pişman olup Rabbine döndüğünde, salih insanların kervanına katıldığında sevinci, mutluluğu ve bu yakaladığı fırsattaki sevinç kat kat fazladır. Allah bizlere hayır versin. Orucumuzu kalbimizin tövbesi için durak kılsın. Allah Azze ve Celle hepimizi affetsin. Af ve mağfiret içinde yargılasın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki, şüphe yok ki ben tövbe eden, iman eden, salih amel işleyen, sonra da hak yolda sebat gösteren kimse için çok bağışlayanım buyurmuştur. Allah kendisinden razı olsun. Alimlerimizden Hasan el-Basri diyor ki, şüphesiz Allah Ramazan ayını kulları için bir yarış alanı kılmıştır. Yarışan hayırda yarışsın demiştir. Ona itaat ederek rızasını kazanmak için yarışanlara ne mutlu. Bir topluluk öne geçmiş, o kazanmış. Diğerleri arkada kalmış, ondan biraz kaybetmiştir. İhsan sahiplerinin kazandığı, boş işlerle uğraşanların kaybettiği bir günde gülüp oynayanlara hayret ederim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah bizleri bağışlasın kardeşlerim. Ramazan kalpleri ihya etme, gaflet uykusundan uyanma, takvayı ve Allah korkusunu beslemek için çok büyük bir fırsattır. Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkma, ibadetlerin amacıdır. Ramazan, Allah ile bağın kuvvetlendirilmesi, dünya ile ilişkilerin kesilmesi için en uygun vakittir. Gece namazı, kalpleri ihya etmenin en önemli yollarından biridir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, gece namazı kılın. Çünkü o sizden önceki salihlerin alışkanlığıdır. O Rabbinize yakınlıktır. Kötülükleri bağışlatıcıdır. Günahtan alıkoyucudur buyurmuştur. Allah hepimize güzel ameller, salih ameller nasip etsin kardeşlerim. Gecenin hoş esintisine ve teheccüde kalkanlarla birlikte ganimet paylaşımına uğramak, kalbe iman yerleştirmenin en büyük vesilelerinden biridir. Çünkü insan Rabbiyle baş başa. Ve Rabbiyle baş başa kalınca ve gecenin ortasında kalbi de Rabbine bağlanınca kalp temizlenir ve üzerine faydası iner. Allah Azze ve Celle ona güç yetiştiremeyeceği birçok hayırlı amelleri işlemeyi vesile kılar, güçlü kılar. Salih insanlarımızdan bazıları demiştir ki, gece ibadeti yapanların kalplerindeki hissettikleri yakarış tadından başka dünyada cennet ehlinin nimetine benzeyen hiçbir şey yoktur. O yakarıştaki aldıkları lezzeti dünyada hiçbir şeyden almazlar. Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an kalplere şifa bulması, hidayete kavuşması ve aydınlanması için büyük bir vesiledir kardeşlerim. Kur'an okuyun, üzerinde hassasiyetle düşünün. Rabbimizin bize gelen emir ve nehileri neler, onları anlamaya çalışın. Kur'an onu sadece dilimizden okumamız değil, aynı zamanda üzerinde düşünmemiz, tefekkür etmemiz ve amel etmemiz için inmiştir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, bu sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki, üzerinde düşünesiniz buyurmuştur. Kalbimize şu soruyu soralım bir kardeşlerim. Kur'an'ın ayetlerini gereği gibi düşündük mü? Okuyup üzerinde gereği gibi tefekkür edebiliyor muyuz? Acaba düşündük de hayatımızın, ticaretimizin, yaşantımızın, gidişatımızın neyi değişti? Acaba okumuş olduğumuz Kur'an ahlakımıza bir tesir etti mi? Ayşe annemize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'da buyurmuştur. Acaba okuduğumuz Kur'an Ramazan boyunca ve dışında ahlakımıza tesir ediyor mu? Ettiyse nerelere etti? Bunun bir hesabını yapalım. Etmediyse neden etmedi? Onun da üzerinde bir düşünelim kardeşlerim. Bakın Ali radıyallahu anh diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, İçinde düşünme olmayan okumada hiçbir hayır yoktur. Okuduğun Kur'an'ın üzerinde düşünerek okumuyorsan sana hiçbir faydası yoktur. Hasan el-Basri diyor ki, bütün arzun surenin sonuna ulaşmak iken kalbin nasıl incelsin? Kalp için Kur'an'ı düşünerek, üzerinde durarak okumaktan daha yararlı bir şey yoktur. Kur'an'ı gereği gibi okuma, bu okuyuşa dilin, aklın, kalbin birlikte katılımıyla olur. Dilin payı, harfleri düzgün okuma, aklın payı, onu anlamaya çalışma, kalbin payıysa ondan ders alma, etkilenmedir. Allah bize bunları nasip etsin kardeşlerim. Dil okur, kalp tercüme eder, kalpte ders alır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında çok cömertti kardeşlerim. Öyle cömertti ki rüzgardan daha hızlıydı diyor sahabeler. Allah Azze ve Celle onların mallarından sadaka al ki onunla kendilerini temizlesinler ve arındırsınlar buyuruyor. Kardeşlerim, verilen zekat, verilen sadaka, yapılan infak hiçbir zaman seni fakir kılmaz. Hiçbir zaman malını eksiltmez. Aksine hem malını temizler hem de artmasına sebep olur. Bakın birçok ayet ve hadis var. Allah yoluna yapacağınız harcamalar size aynı bir başağın başağı durduğu gibi, yani bir buğday tanesinin 7 başak verdiği gibi birden 700'e daha fazla sana dönmesine vesiledir kardeşlerim. Allah hepinize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın şu kaideyi unutmayın. Sadakadan ilk yararlanan kimdir biliyor musunuz? He? Sadakayı verendir. Alan değildir. Sadakadan faydalanan, infak yapan, ancak yapan insandır. O faydayı gören odur. Çünkü sadaka onu cimrilikten kurtarmış, günahlarından arındırmış ve malındaki kiri ne yapmış? Götürmüştür. Nefsin hareket noktası ve yeryüzünün çekiminden kurtulması, Allah yolunda sürekli harcamada bulunarak yapısında fuar olan cimrilikten müminin arınmasıdır. Allah hepimize hayır versin. Allah Azze ve Celle bizleri arındırsın kardeşlerim. Sadakanın dünya ve ahiretteki fazileti çok büyüktür. Sadaka birçok hastalıkları tedavi eder. Başa gelecek bela ve musibetleri def eder. İşlerinizi kolaylaştırır, rızkınızı artırır, kötü ölümden korur ve Rabbinizin öfkesinden sizi korur ve günahların etkisini giderir. Sadaka, kıyamet gününde sahibi içinde arşın gölgesinde bir gölgeliktir, esenliktir, serinliktir. Onu ateşten korur ve azabı ondan def eder. İşte Ramazan'ın son günleri kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepinizi cömert kılsın, hepinizi gücünüz nispetinde hayır yapan samimi kullardan eylesin. Etrafınızdaki gördüğünüz, göremediğiniz insanları araştırın. Bu fırsatlar bir daha geçmez kardeşlerim. Şeytanlar çözüldü mü, istesen de sen bu hayrı işleyemezsin. Sadakanın Allah'a giden yolda sıkı bir ilişkisi vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında akrabaya hakkını ver, yoksula, yolcuya da bu Allah'ın rızasını dileyenler için çok hayırlıdır buyurmuştur. Sadakanın kendisinden beklenen meyvesi mutlaka verilmeye devamı gerekmektedir. Allah Azze ve Celle kitabında mallarını gece ve gündüz gizlice ve açıkça infak edenler yok mu? İşte Rabları katında ecir ve mükafatlar onlaradır ve onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar hiçbir zaman mahzun olmayacaklar. Allah bizleri bağışlasın. Allah bizleri affetsin kardeşlerim. Allah'ı zikretme kalplerimizin azığı, hayatımızın özüdür. Aleyhissalatü vesselam, Rabbini zikreden ile Rabbini zikretmeyenin hali ölü ile dirinin hali gibidir diyerek emsalsiz bir örnek vermiştir kardeşlerim. Kalp için zikir aynen balık için su gibidir kardeşlerim. Sudan bir balığın alındığında hali nice olur? Nefes alamaz, ölür. Müslümanın da kalbi ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah'ın zikrinden yüz çeviren bir kalp katılaşır. Kas katı olur. Ama öyle taşlar vardır ki Allah korkusundan yuvarlanır ve Allah korkusundan içinden pınarlar fışkırır. Ama insanın kalbi öyle bir katılaşır ki Allah korkusu kalktığı zaman taştan da daha katı olur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Müslümanlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler ve Rabbimiz sen bunu boşa yaratmadın, sen yücesin, bizi ateşin azabından koru derler. Amin. Hasan-ı Basri, Allah kendisinden razı olsun, ey ehli zikirle düşünceye ve düşünceyle zikre kendilerini alıştırmaya devam edenler, sonunda kalplerini konuşturdular ve kalpler hikmetle konuştu. İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın. Bu gecenin hayrını bizlere nasip etsin. Dünyada da ahirette de iyilikler versin. Yapmış olduğumuz iyilikleri kabul etsin. İşlemiş olduğumuz günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği her hayrı biz de isteriz. Rabbim bize de nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın korunduğu, sakındığı, Allah'a sığındığı her şerden de biz de Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Allah Azze ve Celle affetmeyi sever. Öyleyse Rabbimizden affı mağfiret dileyin ki bizleri bağışlasın kardeşlerim. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.